Ceny w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11 teraz za jedyne 499 zł. Telewizor Smart Philips aż 70 cali teraz za jedyne 2999, taniej o 800 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jeszcze w czerwcu do Polski mogą trafić pierwsze pieniądze z Funduszu Odbudowy. Prezydent podpisał ustawę potrzebną do uruchomienia mechanizmu. Budżet na rekordową kwotę 6 bilionów dolarów przesłał do Kongresu amerykański prezydent Joe Biden. W serwisie też wystawa nieznanych fotografii w 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ratyfikującą decyzję o systemie zasobów własnych Unii Europejskiej. To zielone światło dla środków z Unijnego Funduszu Odbudowy. W czwartek dokument bez poprawek przyjął Senat. Dzięki temu już w czerwcu do Polski mogą trafić pierwsze środki z funduszu, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości, wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz. Jesteśmy już na finiszu tych działań i dzięki temu te środki finansowe, pierwsza transza będzie mogła trafić również do Polski już w czerwcu, bo gdybyśmy się omsknęli terminowo i na przykład na biurko prezydenta Andrzeja Dudy ta ustawa do podpisu by trafiła 1, 2, może 3 czerwca, to pierwsza transza środków finansowych mogłaby być uruchomiona dopiero w lipcu. W ramach Unijnego Funduszu Odbudowy Polska dostanie 58 miliardów euro. Razem z pieniędzmi z wieloletniego budżetu w sumie do 2027 roku nasz kraj ma otrzymać z Unii około 770 miliardów złotych. Uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 podważy zasady integracji europejskiej, uważa szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Kilka dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, pytany przez dziennikarza Polskiego Radia, mówił, że nie nałoży twardszych sankcji na te inwestycje, bo jest ona prawie ukończona, a sankcje zaszkodziłyby relacjom transatlantyckim. Słowa amerykańskiego prezydenta są elementem nowego otwarcia w relacjach z Europą, mówił w Polskim Radiu 24 minister Szczerski. Można było do tego celu wybrać zupełnie inne projekty, nie akurat Nord Stream 2, który jest projektem antyeuropejskim przede wszystkim i ja oceniam go jako gazową bombę podłożoną pod Europę, dlatego że jestem przekonany o tym, że jego dokończenie i uruchomienie może spowodować największy kryzys w polityce europejskiej od początku powstania w ogóle całego procesu integracji europejskiej, bo on tak bardzo uderza w same fundamenty tego, czym powinna być europejska solidarność, bezpieczeństwo, równość państw. Kilka dni temu negatywne stanowisko w sprawie budowy Nord Stream 2 przyjęli polscy europosłowie. Prezydent Joe Biden przesłał do Kongresu przyszłoroczny budżet państwa, który opiewa na rekordową kwotę 6 bilionów dolarów. Zakłada znaczny wzrost wydatków na infrastrukturę, edukację oraz ochronę zdrowia. Budżet przedstawiony przez prezydenta Stanów Zjednoczonych zakłada wsparcie osób mniej zamożnych oraz klasy średniej, za co zapłacić mają bogatsi Amerykanie. Przewiduje on m.in. 500 miliardów dolarów na domową opiekę zdrowotną oraz dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych dla osób mniej lub średnio zamożnych. Około biliona dolarów ma zostać przeznaczone na programy klimatyczne, m.in. inwestycje w infrastrukturę. Wydatki na programy naukowe i inwestycje w energię odnawialną wzrosną o 16%. Dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone także na remonty mostów i dróg, wymianę kanalizacji oraz dostęp do internetu na terenach wiejskich. Budżet Bidena przewiduje także comiesięczne wypłaty w kwocie 250 lub 300 dolarów na każde dziecko. Dla sfinansowania zwiększonych wydatków prezydent Stanów Zjednoczonych proponuje podwyżki podatków dla najbogatszych oraz korporacji, co jest krytykowane przez republikanów. Budżet Bidena zakłada także zwiększenie deficytu budżetowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przed warszawską galerią Kordegarda otwarto wystawę fotografii Doświadczyć wspólnoty. Nieznane fotografie z pożegnania prymasa Wyszyńskiego. Prezentowana w 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego ekspozycja ukazuje niepublikowane dotąd fotografie autorstwa Jana Marii Jackowskiego, które wykonał jako dziennikarz tygodnika Solidarność. Autor przyznaje, że najbliższe jest mu zdjęcie otwierające wystawę. Ono jest bardzo głęboko symboliczne. Ono z przyklęku było robione na krakowskim przedmieściu. Był deszcz, kiedy orszak pogrzebowy z domu prymasów Miodowej szedł właśnie w kierunku kościoła seminaryjnego z kardynałem Macharskim. rzucano kwiaty, tak jak na procesji Bożego Ciała przed Najświętszym Sakramentem. I takie kwiaty w pierwszym planie, dwa szpalery sióstr zakonnych i w oddali ten orszak żałobny i ołowiane niebo nad krakowskim przedmieściem. I myślę, że to zdjęcie pełne symboliki. Wystawa będzie prezentowana do 8 czerwca, potem będzie pokazywana w innych miejscach Polski. A w 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego na stronie wyszyński.polskieradio.pl znajdą Państwo specjalny serwis poświęcony prymasowi tysiąclecia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę pogodnie tylko na Pomorzu Zachodnim, poza tym chmury oraz przelotne opady deszczu, a na południu możliwe burze. I od 13 stopni na wybrzeżu, przez 15 w centrum do 18 w Zielonej Górze. A w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz. Nad ranem termometry pokażą od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. W rytmie na 3. You can feel it. Słuchałem tego pana Stevie Wonder, Sir Duke. Piosenka, która w roku 74 została stworzona, by oddać hołd zmarłemu, wybitnemu jazzmenowi Duke'owi Ellingtonowi. I w takim wspaniałym towarzystwie, ponadczasowym, ponadpokoleniowym, rozpoczynamy w programie Trzecim Polskiego Radia kolejny odcinek muzycznego programu W Rytmie na Trzy. Justyna Grabasz, Tomasz Dudek, witamy państwa. Bohaterem tej godziny, któremu poświęcimy chwil parę naszego antenowego czasu, będzie uzależniony od miłości Robert Palmer. To love, you see the signs. Pewnie Państwo doskonale pamiętają tą supergrupę, z którą Robert Palmer wspiął się z tą kompozycją na szczyty list przebojów. The Power Station. Muzycy, którzy w przeszłości tworzyli koncertowe bandy Duran Duran, Madony, Roda Stewarta czy Davida Bowie, to właśnie kompilacja ich talentów otworzyła Palmerowi drzwi do absolutnie wielkiej, zauważalnej kariery. I tej nocy w Trójce gramy dla Państwa kompozycję artysty nazywanego przez wielu krytyków dżentelmenem sceny ze względu na wręcz bezskazitelny wygląd, jak i styl śpiewania. Robert Palmer był też specjalistą od odświeżania wspaniałych numerów, na przykład Mercy Mercy Me z repertuaru Marvina Gaye'a. Animals and birds who live nearby a guy. Trójka. Program trzeci. Fani filmowych soundtracków pewnie skojarzyli tę piosenkę z opowieścią na szklanym ekranie o pewnych bliźniaczkach, którym nie warto było wierzyć. Tak to już jest. Przykłady możemy mnożyć, że piosenka, która towarzyszy filmowym historiom, jest już z nią bardzo kojarzona. A teraz Natalie Cole, This Will Be, kompozycja, która ma swoją cudowną historię. Jeden z największych hitów roku 75. Nie chcę zanudzać Państwa numerkami z list przebojów, ale jedynki pojawiały się w przypadku This Will Be dość często. Hey! Program trzeci Polskiego Radia. Gdzieś wyczytałem, że Robert Palmer nigdy, a szkoda, nie zyskał w naszym kraju statusu gwiazdy. Nienaganny, szarmancki. Jeżeli Państwo mieliście okazję kiedykolwiek obejrzeć relację z koncertu Roberta Palmera, to pierwsze słowo, jakie przychodzi na myśl, to muzyczna elegancja. I dziś takie eleganckie muzyczne wspomnienia serwujemy Państwu na antenie programu trzeciego. Robert Palmer raz jeszcze razem z nami, tym razem z albumu Honey, Know By Now. Przyznam się Państwu, że jest to moja osobiście ulubiona kompozycja Roberta Palmera. You ought to know by now. Know By Now, Robert Palmer w trójce. Utwór ten był drugim promowanym singlem z albumu Honey i co ciekawe, kompozycja ta wypadła znacznie lepiej niż Girl You Want, które poszło na pierwszy ogień machiny promocyjnej całej płyty. Dodam jeszcze, że był to ostatni raz, kiedy Robert Palmer pojawił się w top 30 brytyjskiej listy przebojów. She's a very kinky girl. To jest dobre pytanie. Czy świat dowiedziałby się, że Rick James jest tanecznym wulkanem wybuchającym za każdym razem, kiedy pojawia się na scenie, gdyby pod koniec lat 60. James nie zdezerterował z marynarki? Po latach marynarka została blisko artysty, ale już tylko jako sceniczny atrybut pana Jamesa. A jeżeli pojawił się już wątek szafy marynarki, takiego stylu odzieżowego, to nasz następny bohater absolutnie kojarzony jest ze smokingiem. Na antenie Trójki Fred Astaire w nieco odświeżonej wersji kompozycji Putting on the Ritz. Why don't you go where fashion sits? Putting on Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on Ritz. Dressed up like a million-dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix. We're Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Up like a million-dollar trooper, trying mighty hard to look like Super Duper. Mr. Cooper, come let's mix. We're Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Najpopularniejszy aktor wśród tancerzy i najlepszy tancerz wśród aktorów XX wieku. Cudowny, sceniczny czarodziej, prawdziwy artysta Fred Astaire. W dzisiejszych czasach, gdzie stres i nerwy są codziennością, może zechcą Państwo zabrać do swoich małych, osobistych światów jeden z cytatów Freda Astaire'a, który powiedział: zamiast tupać ze złości, naucz się stepować. Refugee camp, conspiracy theory, why? Yeah, why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Thought in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Sprawdziłem z ciekawości, jacy artyści sięgali po tą kompozycję i przyznam się Państwu, że to słynne I Love You Baby w refrenie napisane przez duet Crew Gaudio pod koniec lat 60. po dzisiejsze czasy daje na całym świecie artystom duże pole do popisu. W Japonii niezwykle często coverowany, ale także w takich miejscach jak na przykład Pakistan przez zespół rockowy Nori. Jeżeli Państwo chcieliby usłyszeć, jak to brzmi po pakistańsku, odsyłam do prywatnych muzycznych tropów. A w Trójce mieliśmy okazję usłyszeć wersję Lauryn Hill. Kompozycja oczywiście z kultowego albumu The Miss Education of Lauryn Hill, ale być może niektórzy z Państwa znowu skojarzyli tą piosenkę z filmem. Jakim? Oczywiście Teoria spisku. Zostajemy przy soundtrackach w Trójce. Boogie Nights. Oh, dancing. Got to keep on dancing, keep on dancing. Program trzeci. Bottle over here. I gonna forget it. Big old moon gonna shine like a stone. We're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Not fair. Bring that bottle. Ten utwór ma swoich zagorzałych fanów. Są tacy, którzy słyszą w tych dźwiękach Boba Dylana. Inni zarażeni albumem Don't Explain twierdzą, że I'll Be Your Baby Tonight jest słonecznym, wakacyjnym, letnim przebojem Roberta Palmera, do którego artysta zaprosił także grupę UB14. Oczywiście fani Roberta Palmera mogą mi zarzucić, że wybrałem dziś do programu te najbardziej znane utwory. Przyznam się Państwu, że zrobiłem to trochę z premedytacją, aby przypomnieć te złote momenty w karierze tego być może zapomnianego, momentami niedocenianego artysty, ale ważnego dla pokolenia. Nie pamiętam gdzie, ale przeczytałem kiedyś taką recenzję, opinię, komentarz, że Palmer nie jest w niebie najbardziej znanym muzykiem, ale jest na pewno najlepiej ubranym. Płyty Roberta Palmera odkładamy już na bok. Tuż po godzinie pierwszej pojawi się w naszym programie nowy bohater, też Brytyjczyk. Zostańcie Państwo z Trójką. Still the same.